Hallgassátok meg, testvérém, Isten igéjét, úgy, ahogy Ézsaiás proféta szerint szól hozzánk az Úr, a 28. részben, a 15. verstől kezdve a 20. verset is felolvasom. Ézsaiás proféta könyve tehát 28. rész, 15. versétől kezdve Isten igéjét a következőképpen találjuk. Ti ezt mondtátok, szövetséget kötöttünk a halállal, és egyességre léptünk a holtak hazájával. Ha jön az elsöprő áradat, nem ér el bennünket, mert a hazugság lesz az oltalmunk, a hamisság a rejtek helyünk. Ezért így szól az én Uram, az Úr. A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul, aki hisz, az nem menekül el. A törvény zsinór mértékét teszem, és az igazságot mércévé. Jégeső söpri el az oltalmazó hazugságot, és víz árasztja el a rejtek helyet. Felbomlik a halállal kötött szövetségetek, és nem marad meg egyességetek a holtak hazájával. Ha megjön az ostorozó áradat, elborít benneteket, valahányszor megjön, elragad benneteket, mert megjön minden reggel, sőt nappal is, éjjel is. Akkor a folytonos rettegés majd megérteti veletek a kijelentést. Mert rövid lesz az ágy, nem tudtok kinyújtózni, kicsi lesz a takaró, nem tudtok beburkolózni. Mert rövid lesz az ágy, nem tudtok kinyújtózni, kicsi lesz a takaró, nem tudtok beburkolózni. Ámen. Szeretett kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a reformáció vasárnapja, ez a mai nap, és emlékezünk arra a csodára, ami időről időre megismétlődik Isten népe életében, hogy Isten mindig ad lehetőséget arra, hogy megújuljon az ő népe. Hogy legyen egy maradék, amelyik tovább plantálódik a generációk során, és helyesen érti az igét, és képviseli Istent ebben a gyorsan változó és múló világban. A Heidelbergi K.T. 54. kérdése a következőképpen szól. Mit hiszel az egyetemes keresztény anyaszentegyházról? És a válasz az az, hogy hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva a világ végezetéig az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által magának az igaz hitben megegyező örök életre elválasztott seregüt gyűjt, azt oltalmazza és megtartja. És hiszem, hogy ennek a seregnek én is élő tagja vagyok, és mindörökre az is maradok. Ha megfigyeljük ezt a megfogalmazást, ezt a bibliai igazságot összefoglaló nagyon jó összegzését az igének, nézzük meg, ha kérdéseket teszünk fel, hogy világosodik meg a számunkra az, hogy Istennek van egy népe, a világ teremtésétől kezdve, és megtartja ezt a népet a változásokon keresztül egészen addig, ameddig a fia vissza fog jönni. A kérdés az, mikor végzi Isten fia ezt, amit olvastunk? Mert Isten fia cselekszik, az egyértelmű, hiszen úgy kezdtük, hogy hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva. Mikor tehát? A világ kezdetétől mindvégig. Mit tesz? Kiválaszt magának egy népet. Honnan választja ki? Az egész emberiségből. Hogyan gyűjti a választottait? Szent lelke és igéje által. Kinek gyűjti? Magának. Mit tesz velük? Oltalmazza és megtartja örökre. Na most testvéreim, ebben a folyamatban, ahogy Isten a világ teremtésétől kezdve, a kezdetektől fogva kiválaszt magának egy népet, és ezzel a néppel fog ünnepelni, ezt a következőképpen fogalmazhatnánk meg, Isten megformált bennünket a saját képére, a sátán deformált, Krisztus reformál, az atya pedig a végén ünnepel az ő népével, akiket bevisz az ő országába, akik engedik, hogy Isten bevezesse őket az ige által és az ő lelke által. Amikor Ézsaiás proféta megírta ezeket az igéket, amit felolvastunk, akkor egy hasonló helyzetben volt a világ, ugyanis Ézsaiás volt az, aki ugyanúgy, mint Luther, az igazságot képviselte, és az összes többi államférfi és a papok, akik az ő idejében voltak, a hazugságot választották, hiszen nézzétek, mit mond. Szövetség, a ti azt mondjátok, szövetséget kötöttünk a halállal, egyességre léptünk a holtak hazájával. Igen, testvéreim, mert Asszíriával kötött Izrael szövetséget, és közben titokban tárgyalt Egyiptommal. De az, hogy titokban Egyiptommal tárgyalt, segítségül hívták az egyiptomi isteneket. Az egyiptomi istenek viszont a halottak istenei, a halál istenei voltak, a holtak istenei. Tehát valóban úgy van, ahogy írja itt az ige, hogy szövetséget kötöttek a halállal, és azt gondolták, hogy majd a halott idézés szinte napirenden volt abban az időben. Testvéreim, beszéltem már erről, én azt gondoltam a romániai forradalom után, hogy megtelnek a templomok hívőkkel, most már szabadság van, mindenki nyugodtan gyakorolhatja a hitét, és megrőkönyödésemre a könyvstandok tele lettek okkultanokkal, spiritizmussal, sátáni ihletettségű irodalommal. Úgyhogy valóban úgy van, nem, ez időről időre ismétlődik, és végig vonul az ember történelmén, hogy míg Isten gyermekei igyekeznek az ő országába, hogy annak a polgáraivá váljanak, az ördög pedig az ő csatlósai által gyűjti magának szintén a népet az ellenkező előjellel. Ti ezt mondtátok, szövetséget kötöttünk a halállal, de azt mondja az Úr, de én, mondja, a Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet, és Péter apostol ezt a szegletkövet Jézussal azonosítja. Azért, mert Isten az örökkévalóságnak és az időnek a meccéspontjában, az idők teljességében kibocsátotta az ő fiát, és az Isten kijelentésének a csúcsa az ő fia. Tehát az a rend, ami Istentől áradna az egész teremtettségben, az ellenkezéssel, a lázadással, a sátán politikájával, ez a rend, ez tartóztatja fel az isteni rendet, de Isten vissza fogja állítani, testvéreim, a Jézus Krisztus visszajövetelével és az utolsó ítélettel, és miután pokolra küldi a sátánt és mindenféle lázadást, utána elkezdődik az örökké való birodalom, elkezdődik az örökké való szépség, harmónia és jóság, amit a Biblia kilátásba helyez azoknak, akik hallgatnak Istenre és megtartják az ő parancsolatait. Na most, testvéreim, vajon miért van szükség erre a népre? Miért van szükség arra, hogy időről időre Isten reformálja az ő népét? Ez az asszonyvásári gyülekezet is azért tudott megmaradni hosszú időn keresztül, mert nem sokan vannak a testvérek, de mindig volt egy mag, aki Istenre támaszkodott, aki hallgatott Istenre. Akik előtt Istennek tekintélye volt, akik nem a világra hallgattak, hanem Isten szavára hallgattak. Na most, testvéreim, abba az időbe jutottunk el, itt ha olvastam volna az előző verset, akkor azt mondja Ézsaiás, vitatkozik a csúfolódókkal, akik csúfolkodnak, és őt is csúfolják, meg a hitét is csúfolják, meg az Istenét is csúfolják. Most ugyanabban a helyzetben vagyunk. Azt mondja Péter apostol, hogy az utolsó időben támadnak csúfolódók, akik mindenből gúnytűznek. Na most mi a tanúi vagyunk ennek az érának, ennek az időbeni fejezetnek. Valóban csúfolódók támadtak, és mindent, és ez a relativitás tudat, az, hogy minden relatív, ez az állítás, testvérem, ez egy akkora zagyvaság, mert a relativitásnak a profétái viszont elvárnák, hogy őket abszolútonként kezeljék. Hát nem így van. Ha minden relatív, akkor az is relatív, aki azt mondja, hogy minden relatív, tehát nem lehet a Biblia igazságait megkerülni. Meg lehet ugyan, Meg lehet. El lehet hozni azt az időt, mint ami most van, hogy az édest keserűnek mondják, a keserűt édesnek, a jót rossznak, a rosszat jónak, és valóban lehet egy ilyen konfúz helyzetbe terelni a világnak a népét, hiszen meg van írva, hogy a sátán az egész földkerekséget elhiteti, és ez valóban így van. Viszont azok, akik támaszkodnak az Isten igéjére, azt mondja, a Sionra egy követ teszek le alapul, egy szilárd követ, akik támaszkodnak a kijelentésre, mégpedig a kijelentés csúcsára, Jézus Krisztusra, az ő váltság munkájára, azok megmenekülnek, akármilyen sötétség lesz. Ugyanis nem sodorhat el bennünket a halál, nem sodorhat el bennünket az ítélet, testvéreim, hiszen Jézus azt mondja, hogy aki hisz ő benne, az nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Isten mindig felkínálja, Luther mártoron keresztül is felkínálta. Nem kellett semmi más Luthernek, csak egy Biblia. És mikor elkezdte olvasni a Bibliát, mert abban az időben nem volt szabad akárkinek Bibliát olvasni. Amikor elkezdte olvasni a Bibliát, akkor rájött, hogy az egyház kihágása, az egyház gonoszsága és a nép tudatlansága abból ered, hogy nem ismerik a Bibliát. Ezért elhatározta, hogy le fogja fordítani német nyelvre a Bibliát, és meg is tette. És egészen más lett az emberek gondolkodása, miután már ismerték a Bibliát, ismerték azt a követ, amit Isten elhelyezett, amit középre tett, ami ugye a zárókő az középen van, a szegeletkő az középen van, van, amikor díszes mindenfélét írnak rá, meg sok mindent csinálnak vele. Nos, Jézus a szegeletkő valóban, testvéreim, és aki az Isten kijelentésének a csúcsára, Jézus Krisztusra hallgat, az megmenekül. Ugyanis Jézus nem csak bemutatta az üdvösség útját, hanem ő az üdvösség útja, és senki nem mehet az atyához, csak ő általa. Na ezért mondják mi ránk keresztényekre, hogy intoleránsak vagyunk, türelmetlenek vagyunk más vallásokkal szemben, mert megyünk a mi úrunk után, aki azt mondta, hogy senki nem mehet az atyához, csak én általam. És nem úgy van a vallásokkal, mint ahogy mondják, hogy tulajdonképpen csak egy vallás kellene legyen meg egy világ, mert olyan az Istenhez vezető út, mint mikor valaki fel akar menni egy hegycsúcsra, hogy sokféle ösvény vezet fel, és sokféle oldalról, de ugyanoda érkezik. A Biblia homlok egyenest egyebet állít, az Úr Jézus azt mondja, hogy senki az atyához nem mehet, csak én általam. Tehát amikor azt mondja Ézsaiás proféta körülbelül 800 évvel Jézus születése előtt, hogy így szól az én Uram az Úr, a Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet, aki hisz, az nem menekül el, hanem hozzá menekül, Jézus Krisztushoz menekül, átfogja a keresztet azért, hogy megmeneküljön. Nos testvéreim, miért van szüksége erre a népre, miért van szüksége Istennek? Beszéltünk már erről, azért van szüksége, mert Jézus az uraknak ura, a királyoknak királya, ez lesz ráírva, amikor visszajön, ő a királyoknak a királya, és a királynak, hát annak, testvérem, hogy király legyen, annak nem csak koronája kell legyen, hanem kell legyen országa, kell legyen hatalma, és kell legyen népe, és a népet most gyűjti magának pont azokkal, akik törekednek, hogy ott legyenek a sarokkő körül, a szegeletkő körül, arra a kőre támaszkodnak, arra a sziklára, a Krisztus sziklára támaszkodnak, akit Isten adott ennek a világnak, hogy megtartassunk általa. Ezért mondja a Biblia a gyülekezetre, mi ránk, hogy az Isten népe, a szövetség népe, azt mondja, az én tanítványaim, az én nyájam, az én juhaim, mondja Jézus. Ha az efézusi levelet tanulmányoznánk csak egyedül, az is elegendő bizonyság lenne arra nézve, hogy Krisztus és az egyház egybe tartoznak. Tehát erre a sarokkőre épül fel az egész egyház, ahogy mondta az Úr Jézus Péternek, hogy Péter, ezt nem teste és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám, na én is mondom neked, hogy ez a, akik felépülnek erre a sarokkőre, erre a szegeletkőre, a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat, és ez a gyülekezet. A gyülekezet egy titokzatos valóság ebben a világban, testvéreim, ezért a világ állandóan támadja a gyülekezetet. A világ állandóan támadta az Isten gyermekeit, támadta, ahogy Ézsaiás támadta, támadta Luthert, támadta Zwinglit, támadta az összes úttörőket, támadta azokat, akik, és bennünket is támad, ha valóban Isten gyermekei vagyunk, Krisztus gyermekei. Hát nem ezt mondta Jézus 2000 évvel? Azt mondta, hogy ha engem gyűlöltek, benneteket is gyűlölni fognak. Ha engem üldöztek, benneteket is üldözni fognak, és így van. Ha mi azon az úton járunk, amin elment előttünk a mi mesterünk, akkor a világ értetlenül bámul ránk, ellenségnek kiált ki, és valóban mindent elkövet azért, hogy elhallgattasson bennünket, vagy az Isten igéjét elhallgattassa. Ezért azt mondja Ézsaiás, ezért halljátok az Úr igéjét, ti csúfolódók, emberek, akik uralkodtok ezen a népen, Jeruzsálemben. Testvéreim, ezek az államférfiak voltak Ézsaiás idejében, akik azt gondolták, hogy politikai ügyeskedéssel, a hazugsággal, azt mondja, a hazugságot választottuk menedéknek. Akik azt gondolták, hát testvéreim, én nem tudom ki mit gondol, de amikor politikusról van szó, akkor én már rögtön hazugságra gondolok. Valahol, nem tudom hol olvastam, azt mondta valaki, hogy a politikában a hazugság az úgy működik, mint a motorban az olaj. Ha kiveszed a hazugságot a politikából, begripál, mint a motor. Ha nem teszel bele olajat, akkor besűl a motor. Nem működik. Ez a társadalom hazugság nélkül nem működik. Na most, testvéreim, erre fel itt az ige meg azt mondja, hogy a Sionra teszek egy követ, alapul szilárd követ, drága sarok követ, és aki hisz, az nem menekül el. Mert azt mondja, hogy ne, hiába lesz nektek a hamisság a rejtek helyetek, hiába lesz nektek a hazugság a rejtek helyetek, mert olyan időt fog Isten engedni erre a világra, és mindjárt látni fogjuk azt az egy ige verset, ami kiemeli az Isten igazságát, azt mondja, hogy valahányszor megjön, elragad benneteket, mert megjön minden reggel, sőt nappal is, éjjel is, akkor folytonos rettegés majd megérteti veletek a kijelentést. Ez a világ, amíg nem akar tudni Istenről, testvéreim. Hát ami zagyvaság zajlik ebben a világban, az Európai Parlamentben, azt hiszem, nem tudom, a testvéreknek mondtam, hogy valahol említettem. Láttam az Európai Parlamentnek egy üléseit, amikor egy lengyel politikus a Bibliára hivatkozott, miközben felszólalt az Európai Parlamentben. Hát szinte megvesztek azok, akik meghallották, hogy a Biblia, csapkodták az irataikat az asztalhoz. Szinte olyanok voltak, testvére, mintha nem is tudom, mintha valami felmérgesített tigrisek álltak volna szembe ezzel az egy emberrel, aki mert a Bibliára hivatkozni. Hát ezt mondja Ézsaiás. Azt mondja, ezért halljátok az Úr igéjét, ti csúfolódó emberek, akik uralkodtok ezen a népen, Jeruzsálemben, akik uralkodnak, hát a népen kik uralkodnak? Hát a politikusok, a vezetők. Borzasztó volt, amit csináltak. Vagy ami elharapózott a világban, ez a genderőrület, testvéreim. Vagy a relativizmus, amiről beszéltem, hogy akik azt mondják, hogy nincs igazság, meg nem lehet, meg mindenféle, mindenkinek legyen meg a saját istene, meg a saját elképzelése, az a jó, ha mindenki azt gondol, amit akar, nem kell semmiféle egyformaság, toleránsnak kell lenni, minden tolerálni kell. És testvéreim, ezek, akik így beszélnek, ezek elvárják, hogy amit ők mondanak, azt viszont nyeljük le. Mindenki más hallgasson el, csak az az igaz, amit ők mondanak. Éppen úgy vindikálják maguknak az igazság birtoklását, mint ahogy mi keresztények mondjuk azt, hogy nem nekünk van igazunk, Istennek van igaza, aki a kijelentett igét adta nekünk, és az ő fiát, akit szegletkőnek, sarokkőnek helyezett el. Végül, testvéreim, azt mondhatjuk, hogy itt, amikor az előbb olvastam, akkor a folytonos rettegés majd megérteti veletek a kijelentést. Testvéreim, megtörténhet, hogy Isten úgy engedi a megpróbáltatásokat erre a világra, mint ahogy ez a koronavírus feje tetejére állította az egész világot, és én hallottam a két fülemmel, mikor az egészségügyi világszervezet államtitkára azt mondta, hogy a következő vírus jönni fog, biztos, és ugyanilyen, ha nem, nagyobb problémát csinál, csak az a kérdés, hogy mikor, de hogy jönni fog, az biztos. És jönnek a szülési fájdalmak erre a világra, egyik a másik után, és az lesz a vége, hogy egyszer csak megjelenik a mi szabadítónk, megjelenik a mi üdvözítőnk, és a folytonos rettegés majd megérteti veletek a kijelentést, vagyis a Bibliát. Amikor rájön az ember, hogy szaladnék erre, nem tudok, szaladnék arra, nem tudok, szaladnék amarra, szaladnék hátrafele, már sehova nem tudok szaladni, hát te csak felnézek, hogy vajon nem ott van a szabadulás, és ott van. És ott van a szabadulás. Ott van a szabadulás, hogy összeteszem a kezem, és megszólítom az én mennyei atyámat. És azért mondja a testvérem, nézzétek meg, aki hisz, az nem menekül. Az nem elmenekül, az oda menekül ahhoz, aki a bástya, aki a szegeletkő. Oda menekül Krisztushoz. Tegyük mi is ezt, testvéreim. Ézsaiásnál is bevált, hiszen tudjuk, hogy a testvérek, ez a világ azt gondolja, hogy ha sokan ordítják a hazugságot, akkor igazság lesz belőle, de hogy is. A hazugságból nem lesz igazság, hiába kiabálja az egész világ. Az igazság, az igazság, az mindörökké megáll. És hogy mikor derül ki az, hogy kinek van igaza? Hát legkésőbb akkor, mikor visszajön az Úr. De a hívők azok tudják, mert mi nem egymástól tanuljuk, hanem a Bibliából, a kijelentésből vesszük. És aki nem a kijelentésre támaszkodik, az rosszul teszi. Mert Isten azért tette le ezt a sarokkövet, azért tette le a Szentírást, azért tette le a Bibliát, azért küldte el az ő fiát, hogy nekünk legyen mire támaszkodni. Hát tegyük ezt. Amen.